Летапісныя даныя і тапаніміка даюць магчымасць арыенціровачна вызначыць тэрыторыю старажытнай Літвы. На поўначы яна межавала з полацкім княствам па Нёманскай бярэзіне. Пазней яна была зблытана з Дняпроўскай бярэзінай, якую лічылі мяжой Літвы з Руссю. Так, маскоўскія паслы, прад'яўляючы прэтэнзіі на беларускія гарады, гаварылі паслам Вялікага княства Літоўскага: «А рубежа был тем городам с литовской землею, по березыню». Про литовско-полоцкое сумежа тут сведчаць і размешчаныя побач топонім Литва и Палачаны, Маладзечанскі район. По гэтай же березине ішла паўночна-заходняя мяжа Литвы с нальшчанами. На ўсходзе Літва межавалася з Менскім княствам, заходні рубеж якога не ішоў далей ракі Усы, прыток Нёмана. На ўсходзе левабярэжжа верхняга Нёмана Літва ў глыбокай старажытнасці суседнічала з другім балцкім племем Лотвай, пра што сведчаць аднайменны гідронім Капыльскі район і тапонімы Вялікая Лотва і Малая Лотва, Капыльскі район. Не выключана, што менавіта адсюль і пачалося рассяленне Літвы і Лотвы, першай на паўночны захад, другой на поўнач і паўночны ўсход. Далей мяжа Літвы пераходзіла на раку Шчару, вялікі паўднёвы выгіб якой і з'яўляўся прыродным рубяжом Літвы на паўднёвым усходзе, поўдні і паўднёвым захадзе. Прыкладна павярхоўі ракі Мышанкі і па ніжнім цячэнні ракі Валаўкі ішоў заходні рубеж Літвы, які ў больш старажытныя часы аддзяляў яе ад Яцвягу. Для навукі мае прынцыповае значэнне высвятленню пытання, дзе была Літва міндоўга. Пашута паказваў яе Вакштайці, на тэрыторыі, якая ўключала гарады Вільню, Трокі, Дзялтуву, Укмер'е. Але на гэтай самай карце ён змяшчаў, праўда, з пытальнікам, горад Варуту, дзе, як адзначана ў летапісе пад 1252 годам, бараніўся міндоўг ад сваіх супраціўнікаў на месцы сучаснага пасёлка Гарадзішча, Баранавіцкі раён, што вельмі далёка ад Аўкштайці. У сувязі з гэтым узнікае пытанне: чаму міндоўг бараніўся ад ворагаў не ў Літве міндоўга, а ў Новагародскай зямлі? Чаму ён кінуў сваю Літву і прыйшоў шукаць абарону ў чужой зямлі? Пашута не ставіў гэтых пытанняў і, натуральна, не даў на іх адказу, як і не тлумачыў, чаму ён меркаваў, што Варута знаходзілася на месцы сучаснага гарадзішча. Але ўся справа ў тым, што Літва міндоўга, як і ўся Літва, знаходзілася не ў Акштайціі, а ў верхнім Панямонні, дзе і Варута. Ужо летапіснае паведамленне, што Даніил возведзе на Кондрата Літву міндоўга і Зяслава Новагародскаго, дае зразумець, што Літва міндоўга і Новагародак знаходзіліся блізка адна ад другога. Відаць, гэта блізкасць была прычынай таго, што Гудавічус, які прысвяціў Літве міндоўга спецыяльнае даследаванне, які лічыць, што яна знаходзілася на поўдні сучаснай Літвы, нават не ўказаў, дзе і ў якім кантэксце яна ўпамінаецца. Блізкасць Літвы міндоўга ад Новагародка дае магчымасць вызначыць, хоць прыблізна, месца знаходжання Варуты. Хаця яе атаясамліванне з сучасным гарадзішчам не можа з'яўляцца бясспрэчным, аднак яно можа быць блізкім да ісціны. Мы, са свайго боку, пра месца знаходжання і назву Варуты выказваем такое меркаванне: між рэкамі Сэрвіччу і Валоўкай ёсць невялічкая рэчка Рута і некалькі населеных пунктаў з такой назвай. Магчыма, на месцы аднаго з іх і знаходзілася варута. Першапачатковая рэдакцыі летапісу, створана, як меркаваў Пашута, у Навагародку, магло быць напісана, што Міндоўх внідзе во град во руту. Паўтарэнне прыназоўнікаў характэрна для навагародскага летапісу. На рэцэ, на Немне, за дом Монтом, за Нільшанскім, на Романа, на Брянскога. Пазнейшы рэдактар, устаўляючы навагародскі летапіс у галіцка-валынскі, мог, не разабраўшыся во руту, прыняць за адно слова і, зрабіўшы іншыя рэдакцыйныя змены, напісаць «Внідзе во град іменем во рута». Магчыма, што варута знаходзілася на месцы сучасных карэлічаў, якія размешчаны на рацэ руце, і дзе ёсць гарадзішча. Менавіта Літву Міндоўга разам з правабярэжнай Літвой і Нальшчанамі ваяваў у 1258 годзе татарскі ваявода Бурундай. Але Батура мяркуе, што пад зямлёй літоўскай у летапісе трэба разумець Навагародскае княства, якое нібыта ўжо належала Літве. Аднак ён не ўлічыў таго, што ў гэты час Навагародак не атаясамліваўся з Літвой, пра што сведчыць згаданае вышэй летапіснае паведамленне аб заснаванні войшалкам манастыра паміж Літвой і Новагародкам. У 1262 годзе Міндоўх помсціў валынскаму князю Васільку за яго ўдзел у паходзе Бурундая нападам на валынскія гарады. Паказальна, што атрады Літвы ў гэты раз адступалі праз пінскую зямлю, што яшчэ раз сведчыць аб знаходжанні Літвы Міндоўга паміж пінскай і навагародскай землямі. З гэтага вынікае, што Бурундай не мог ваяваць адзіную ў той час Літву, якая знаходзілася ў верхнім панямонні і з якой ён перайшоў на льшчанскую зямлю. Хоць апошняе пакуль што даследчыкамі дакладна не лакалізавана, аднак бясспрэчна, што яна, мяжуючыся з Літвой, знаходзілася на паўночным захадзе сучаснай Беларусі. І калі Бурундай, рухаючыся з паўднёвага ўсходу, прайшоў праз Літву на льшчаны, то лівонцы і рыжане, якія рухаліся з паўночнага захаду праз нальшчаны, праніклі ў Літву. Гэта яскравае супадзенне ў паказаннях і іпацеўскага летапісу, і лівонскай рыфмаванай хронікі. Яшчэ адно відавочнае сведчанне, дзе была старажытная Літва. Суседствам Навагародка і Літвы Міндоўга тлумачыцца факт з'яўлення апошняга ў гэтым горадзе. Гэты вывад зроблены намі, як бачна, на падставе пісьмовых сведчанняў 10-13 стагоддзяў, якія не заўважаліся ранейшымі даследчыкамі, якія пацвярджаюцца тапанімікай. І толькі яны могуць пацвердзіць сапраўднае месца знаходжання пачатковай Літвы. Таму трэба адкінуць спробы некаторых ранейшых і сучасных даследчыкаў рабіць гэта на падставе пісьмовых звестак пазнейшага часу, 15-16 стагоддзю. Бо тады ўжо назва Літвы пашырылася, у тым ліку і на ўсход сучаснай Літувы, у сувязі з пераходам сталіцы ў Вільню. Так Краўцэвіч у сваёй кнізе «Стварэнне ВКЛ» называе прыведзеныя намі сведчанні ўскоснымі і таму непераканаўчымі. Гаворачы аб тампонімах Літва, прыведзеных намі пры лакалізацыі старажытнай Літвы, ён заўважыў, што яны не з'яўляюцца дастатковым аргументам у такім дэталёвым раяніраванні. Але ён чамусьці не заўважыў, што ўсе указаныя тапонімы супадаюць з прыведзенымі намі пісьмовымі звесткамі, і што нідзе ў наяўнасці такіх тапонімаў няма. Краўцэвіч, напрыклад, гаворыць, што тапонімы Літва маглі ўзнікнуць на мяжы з пінскай зямлёй як перыферыйныя айконімы, на мяжы гістарычных раёнаў ВКЛ Літва і Палесся. Але гэтыя тапонімы ўзніклі не толькі на мяжы з Палессем, а і на мяжы з Менскай і Полацкай землямі. І ўсе яны, як было бачна, знаходзяцца ў згодзе з пісьмовымі дадзенымі 11-13 стагоддзяў. Хаця наша лакалізацыя Літвы абапіраецца на шматлікія факты, тым не менш Краўцэвіч лічыць яе самым слабым месцам нашага даследавання. Аднак гэты папрок трэба аднесці да самога Краўцэвіча. Ён лакалізуе Літву на тэрыторыі ад правых прытокаў Нёмана да Вілії. З усходу на захад яна размешчана ад Крэва, крыху на ўсход ад яго, і да Вільні, крыху на захад ад яе. Але гэта бачна толькі на карце, бо дэталёвага абгрунтавання гэтага ў кнізе няма. Праўда, зроблена спасылка на Любаўскага, але той абапіраўся на звесткі 15-17 стагоддзяў, якія не могуць быць прызнаны верагоднымі ў гэтым пытанні, бо ў той час назва Літвы значна пашырылася. Паўтараем. Толькі на падставе звестак 11-13 стагоддзяў можна лакалізаваць пачатковую Літву. Зараз, калі больш дэталёва пачало разглядацца пытанне ўтварэння Вялікага княства Літоўскага, шэраг даследчыкаў, асабліва літувіскіх, пачалі з асаблівай настойлівасці даказваць, што пачатковая Літва і знаходзілася на тэрыторыі сучаснай Літувы. Пры адсутнасці на гэта пісьмовых доказаў пор робіцца на археалагічныя матэрыялы. Так у Вільні знойдзены рэшткі каталіцкага храма і сцвярджаецца, што ён быў пабудаваны Міндоўгам у сваёй сталіцы, калі ён прыняў каталіцкую веру. Або сцвярджаецца Баранаўскасам і Ізабелам, што дваром Міндоўга з'яўлялася Латва, а не кшчанскі раён Літува. Аднак археалагічныя дадзеныя могуць сведчыць толькі аб характары культуры, ступені яе развіцця, але яны не могуць устанавіць тагачасную назву той ці іншай тэрыторыі, бо на гэта могуць указваць толькі пісьмовыя звесткі. Было зроблена пярэчанне, што тэрыторыю, паказаную намі як Літву, з 9 стагоддзя займалі славяне, і што тут з 10 стагоддзя існаваў старажытна-рускі горад Ізяслаўль. Аднак славяне на гэтым месцы, як і на ўсёй тэрыторыі Беларусі, не былі аўтахтонамі, бо да іх, як зазначае Гуревіч, тут жылі балцкія плямёны культуры штрыхаванай керамікі. На гэта ўказваюць і археалагічныя помнікі, такія як Гарадзішча, Баранавіцкі раён, Бяздонныя, Кабакі, Ніс, Слонімскі раён, Валожын, Валожынскі раён, Дзяржынск, Навасады, Старая Рудзіца, Маладзечанскі раён і іншыя. Трэба зазначыць, што першапачаткова у канцы 10 стагоддзя падпадала хрысціянізацыі толькі славянскае насельніцтва, а іншаплямяннае заставалася ў язычніцтве. Вось чаму астравы балцкага насельніцтва яшчэ доўгі час існавалі на Беларусі, як, напрыклад, у раёне Абольцаў, Талачынскі раён, Гайны, Лагойскі раён і іншых. Насельніцтва іх было ахрышчана ў каталіцкую веру па ўмове Крэўскай уніі 1385 года. Між іншым гэтым і тлумачыцца, чаму ў Абольцах і Гайне былі пабудаваныя першыя касцёлы на тэрыторыі Беларусі. Не выключана, што насельніцтва гэта, у тым ліку і старажытнай Літвы, акружанае славянамі, у значнай ступені асімілявалася і было не столькі балцкім, колькі язычніцкім. Нездарма ж пазнейшы хлебнікаўскі летапіс, у адрозненне ад аповесці мінулых часоў, Літву змяшчае сярод славянскіх плямёнаў.